στις μέρες των Rock 80's τώρα. Σε εκείνη την θρυλική σειρά με τα 7 άλμπουμ. Είναι η Rats. You burn the street, you burn your houses with anxiety. With anxiety. Ξεκινήσαμε με το πολύ καλό συγκρότημα τους Rats. Ένα από τα αγαπημένα συγκροτήματα του John Peel που έπαιζε συνεχώς στο BBC στο Radio 1 και που είναι σε ένα από τα άλμπουμ τα 7 που είχαν βγει τότε στη χώρα μας με ειδική άδεια Rock 80's. Δεν θυμάμαι ακριβώς σε ποιο είναι γιατί τα έχουμε μαζέψει αυτά που τα ακούστε σήμερα και από τα 7 άλμπουμ. Από το Rock 80's λοιπόν ήταν η Rats και το Babylon's Burning, ένα συγκρότημα που δούλεψε πάρα πολύ στις συναυλίες του για τον, σε μια ομάδα και άλλων συγκροτημάτων που είχαν ονομαστεί το ροκ εναντίον του ρατσισμού. Και τώρα πάμε σε ένα άλλο γκρουπ, σε ένα υπέροχο γκρουπ που λέγεται Heaven 17, όταν το 1981 έβγαλαν ένα τραγούδι που απευθυνόταν στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ρίγκαν και την πρωθυπουργό της Αγγλίας την Θάτσερ. We don't need this fascist groove thing. We don't need that fascist groove thing. Brothers, sisters, we don't need that fascist groove thing. Everybody move to prove the groove. Everybody move to prove the groove. Everybody move to prove the groove. Everybody move to prove the groove. Everybody move to prove the groove. Everybody move to prove the groove. Everybody move to prove the groove. Everybody move to prove the groove. Have you heard it on the news about this fascist group thing? Evil men with racist views spreading all across the land. Don't just sit there on your ass. Unlock that funky chain dance. Brothers, sisters, shoot your best. We don't need this fascist group thing. Brothers, sisters, we don't need that fascist groove thing. Brothers, sisters, we don't need that fascist groove thing. History will repeat itself. Crisis point, we're near the hour. Fascist groove thing. Brothers, sisters, we don't need that fascist groove thing. Brothers, sisters. are back in power across that great wide ocean. Bush's proved you can't elect. Fascist God in motion. Brothers, sisters, we don't need that fascist groupthink. Brothers, sisters, we don't need that fascist groupthink. Generals tell him what to do. Your good time dancing. Train their guns on me and you. Fascist thing advancing. Sisters, brothers, lend a hand. Increase our population. Grab that group thing by the throat. Throw it in the ocean. Heaven 17, σε λίγο θα ακούσουμε και άλλο ένα τραγούδι. Οι μέρες της δεκαετίας του 80 και μια ματιά, σήμερα και ίσως και αύριο, στα Rock 80's. Εκείνη τη σειρά των albums που είχε μάθει σε ένα μέρος του ελληνικού κοινού τότε όλα αυτά τα συγκροτήματα. Ένα από αυτά που ήταν στα πρώτα άλμπουμ είναι και οι Skids. Ο John Peel είχε περιγράψει τον Stuart Adamson του συγκροτήματος αυτού, που ήταν κιθαρίστας και τραγουδιστής, ότι ήταν ο νέος Jimi Hendrix τότε. Skids.

Εδώ λοιπόν είναι ο Howard Devoto που είχε φτιάξει, ήταν στους Buzzcocks Magazine, ένα σπουδαίο γκρουπ της εποχής εκείνης, όπως είναι και το επόμενο. Συγκροτήματα που δεν έκαναν τεράστια επιτυχία στα chart, όμως συγκροτήματα που έχουν αφήσει το στίγμα τους στην αλλαγή της μουσικής σκηνής εκείνη την εποχή στην Βρετανία. Στο συγκρότημα των Motors ήταν ο Μπραμ Τσαϊκόφσκι, δεν είχε σχέση με τον άλλον. Ακούμε Motors. Ήταν η Motor. Σας θυμίζουμε αυτά που σχεδόν τα έχετε ξεχάσει, αλλά όσοι είναι σήμερα γύρω στα 45-50 και παρακολουθούσαν τη βρετανική σκηνή, τα ξέρουν και πολύ καλά μάλιστα. Doctor of Madness, ένα art rock συγκρότημα που στα μέσα της δεκαετίας και προς το τέλος της δεκαετίας του 70 ήταν δίπλα στις εμφανίσεις, πάντοτε άνοιγαν συναυλίες με Sex Pistols, Jam και Joy Division. Από το συγκρότημα αυτό, ο Richard Strange. Αυτό αν και είναι ένα κομμάτι που δεν έχει ακουστεί από τότε. Ακούμε λοιπόν Richard Strange από ένα concept album του 1981, που και αυτό υπάρχει σε εκείνη τη σειρά Rock 80's. The Phenomenal Rise of Richard Strange, ειδήσεις, και συνεχίζουμε με Japan. Walk a straight line to the landslide. Tap the walls with sticks and decide who you are, the slave or master. Watch the race, it's getting faster. Walk a straight line, the road to ruin. You either end up screwed or screwing. Change the time, it's time for change. Europe welcomes Richard Strange. Walk a straight line to the big top. Watch the fat cat's faces drop. Well, pretty soon they'll hear from their sons that something different their way comes. Well, walk a straight line right into Congress. Use the TV and the Yellow Express. No room for error, it's all been arranged. This is the year of Richard Strange. Of separate nations. Now Europe's a power. She once only dreamed of, but her wealth and resources have all been created by merchants, bankers, and state politicians. The biggest supply by vet statisticians. Won't it be funny to hear them talk on the trains of the phenomenal lines of Richard Strange? Η ώρα είναι 7:30. Βήμα FM 99,5. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στο μικρόφωνο, η Σάσα Πάλι. Ανυπόστατα τα σενάρια για επιβολή περιορισμού κεφαλαίων στις τράπεζες, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ο Γαβρίλης Σακελαρίδης εμφανίστηκε αισιόδοξος για συμφωνία το αργότερο μέχρι τις αρχές Ιουνίου. Πρόσθεσε πως δεν υπάρχει θέμα με μισθούς και συντάξεις του Μαΐου. Όχι από τη Ραχίλ Μακρύ στο διορισμό του Λάμπη Ταγματάρχη στην ΕΡΤΚΑ, τη συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής στη Βουλή. Με ενδιαφέρον αναμένεται η τοποθέτηση της Προέδρου της Βουλής Ζωής Κωνσταντοπούλου, που έχει επίσης εκφράσει ενστάσεις. Φορολόγηση με βάση την αξία της αγοράς του αυτοκινήτου και όχι με βάση τον κυβισμό εξετάζει το Υπουργείο Οικονομικών. Λουκέτο μετά από 88 χρόνια λειτουργίας στο ξενοδοχείο Πεντελικών στην Κηφισιά λόγω οικονομικών προβλημάτων, στον αέρα οι 120 εργαζόμενοι. Και ο καιρός βροχερός αύριο στα νότια και ορεινά της χώρας, τοπικές βροχές από το απόγευμα και στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία στους 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικά όλες οι εξελίξεις στο πανόραμα των 8 με την Κατερίνα Δράκου. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Έκτακτο δελτίο καιρού. Απότομη αλλαγή του καιρού έρχεται με ακραία καιρικά φαινόμενα. Περιμένουμε ενίσχυση των ανέμων σε ολόκληρη τη χώρα με ισχυρούς βοριάδες και ισχυρούς νοτιάδες. Θα φυσάει και ανατολικά, θα φυσάει και από δυτικά. Θα φυσάει και από πάνω, θα φυσάει και από κάτω. Θα φυσάει μέσα στο σπίτι σας, θα φυσάει και έξω από αυτό.

Japan, λοιπόν, David Sylvian. Ο Martin Ware είναι ένας καταπληκτικός παραγωγός και μουσικός, ιδρυτικό μέλος και των Human League και των Heaven 17 και αυτός που έδωσε το νέο εισιτήριο στην Tina Turner να ξεκινήσει αυτή την εκπληκτική καριέρα το 1983 με το Let's Stay Together. Σε αυτόν οφείλει η Tina Turner την καριέρα της μετά το 80. Temptation, τραγούδι των Heaven 17, ήταν άνοιξη του 83. I tried to understand that certain feeling carved by another's hand. But it's too late to hesitate. We can't keep on living like this. Temptation. Adorable creature. Temptation. We're unacceptable features.

Στην επανάληψη της εκπομπής σήμερα το βράδυ, στην πρώτη ώρα θα ακούσετε πάρα πολλούς killers και στην δεύτερη ώρα πάρα πολλούς simple minds. Και το BBC απαγορεύει τραγούδια για διάφορους λόγους. Το επόμενο από το καταπληκτικό τότε συγκρότημα των Gang of Four, I love a man in a uniform, είχε απαγορευθεί τότε λόγω του πολέμου που υπήρχε με τα Falklands. Η συνέχεια αύριο. They got me down.